En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Måske har du stået med den der pisse irriterende p-bøde og overvejet, skal jeg betale den her? Kommer de efter mig, hvis jeg lader være? Skattevæsenet er jo alligevel helt til hundene. Du er ikke alene. Det, man risikerer nu, det er med alle de historier, som kan være mere eller mindre retfærdige i forhold til skat, så er der alligevel dannet sig et billede hos folk, hvor de måske har været at miste tilliden. Jeg derimod er meget autoritetstro. Hvis staten har sendt mig en bøde, så skal den skulle betales, for ellers så kommer kongens fodvel. Men det gør han måske ikke. Danske borgere og virksomheder skylder 142 milliarder kroner til statskassen i ubetalte p-bøder og andre afgifter, manglende skattebetalinger, SU-gæld osv. En tredjedel af det beløb bliver sandsynligvis helt umuligt at inddrive, fordi der er fejl i opkrævningerne. Skatteminister Morten Bødskov har endnu ikke givet op. Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe problem, og det kommer til at tage flere år at genoprette det. Spørgsmålet er, om det lykkes skatteministeren at rydde op i det her, eller om vi må vinke farvel til 46 milliarder kroner, der kunne være brugt på velfærd eller skattelettelser. Jeg synes, det er en helt vigtig historie, fordi det er så mange penge, som både danskere og virksomheder har set stort på, at de faktisk skylder det offentlige. Vibe Hyltoft har gravet i historier om skat for Berlingske de sidste 2 år. I dag udruller hun sagen om danskernes gæld til fælleskassen her i Pilestræde. Vibe Hyltoft, velkommen Pilestræde. Tak. Hvad er historien lige nu? Ja, men den helt store historie, det er jo, at danskerne skylder et kæmpe beløb til statskassen, nemlig 142 milliarder i øjeblikket. Og en meget stor del af de penge kan simpelthen ikke inddrives. Det er 46 milliarder. Og hvorfor kan de ikke det? Jamen, det er fordi, der ligger simpelthen så mange gældsposter, som skal ryddes op i, fordi de er smækfulde af fejl. Der ligger faktisk 14 millioner gældsposter. Og sådan en gældspost, hvad kan det være? Jamen, det er alt muligt forskelligt. Det er virksomheder, der skylder moms, det er skattebetalinger, det er borgere, der ikke har betalt underholdsbidrag til deres egne børn. Det er alt muligt forskelligt. Vibe, den her historie, det er jo ikke en ny historie, at mange danskere skylder staten penge. Hvorfor er du interesseret i den her historie? Jamen, jeg synes, det er en helt vigtig historie, fordi det er så mange penge, som både danskere og virksomheder har set stort på, at de faktisk skylder det offentlige, og som jo kunne komme det danske samfund til gode, hvis de lå i statskassen. Og så også fordi, at det har taget så lang tid at få ryddet op i alt det her inddrivelse, og at imens har gælden bare vokset sig større og større, og det ser ud som om, at det bliver den bare ved med, uden at der rigtig bliver gjort noget ved det. Det kan jo ikke være rigtigt. Hvem er det, der har røde ører her? Hvem som måske sidder og lytter til den her podcast, hvem er det, som er skyldnerne? Jamen, der er jo 1 million danskere, der faktisk skylder alle de her mange penge. Det er jo en meget stor del af befolkningen. Og så er der en stor gruppe virksomheder også, som har gæld til det offentlige. Så det er jo en ret stor del af det danske samfund, der har røde ører, kan man sige. Og en ting er, at man kan blive farvet over, at 1 million af os skylder penge til staten, som vi ikke får betalt tilbage. Noget andet er, at vi så har en stat, der ikke er i stand til at inddrive de penge. Hvorfor kan staten ikke bare inddrive pengene? Jamen altså, helt aktuelt med de her mange gældsposter, der er rod i, det er simpelthen konsekvenserne af, at inddrivelsen brød sammen i 2015, da EFI, det her inddrivelsesystem, som mange nok har hørt om, det blev lukket ned, fordi det viste sig, at der var nogle ulovligheder i inddrivelsen. Med den viden, som vi har i dag, så skulle EFI aldrig være blevet idriftsat tilbage i 2013. Der konstaterede man, at der lå en masse gældsposter med fejl i, som så skal ryddes op i. Så der er en stor del af rigtig gamle gældsposter, men der kommer også hele tiden løbende nye gældsposter til. Og det her EFI-system, for dem, der ikke lige kan huske, hvad er det for noget? Eller hvad var det for noget? Jamen, det var sådan et på papiret ret smart IT-system, som skulle samle alle offentlige kreditorer i et stort system. Og så kunne maskinen jo bare køre på papiret, drive ind al den her gæld. Så uanset om det var en ubetalt parkeringsbøde, eller manglende skat, eller ubetalt underholdsbidrag, hvad det var, alt sammen blev samlet et sted, al gælden skulle forvaltes, eller skulle inddrives herfra. Ja, det var det, der var tanken. Og det var så åbenbart ikke så smart alligevel, det her system. Hvad var problemet? Jamen altså, kammeradvokaten blev sat til at undersøge det, efter der kom en masse kritik og blev påpeget en masse fejl, så blev det ligesom, kom det ligesom frem i den her undersøgelse, at der faktisk skete ulovlig inddrivelse, og så valgte den daværende skatteminister Karsten Lauritsen så at lukke systemet. Da jeg fik den rapport som skatteminister samme dag, slukkede vi for den del af inddrivelsen, som var ulovlig. Og nu handler det så om, udover at placere et ansvar selvfølgelig, at finde ud af, hvordan kan vi videre få et effektivt inddrivelse, som fungerer, vel at mærke på et lovligt grundlag. Og det satte jo, altså betød jo helt konkret, at der så ikke blev inddrevet gæld i en periode derefter. Hvad kom i stedet for? Hvad gjorde man? Man kan jo ikke bare lukke ting ned og så ikke fortsætte. Hvad skete der i stedet for? Jamen, ikke rigtig noget i virkeligheden. Altså, stikket blev trukket til det her store område. Vi skal have genoprettet danskernes tillid til skattevæsenet. Den tillid, som er selve fundamentet under vores velfærdssamfund. Og så besluttede man så, at vi må lave et nyt system, hvor det hele kører efter bogen. Et nyt system, som så hedder PSRM. Og som har været længe undervejs og også blevet forsinket, men og kun langsomt er ved at komme i omdrejninger. Carsten Lauritsen nøjes jo ikke med at stoppe gældsinddrivelsen og lukke EFI-systemet. Han lukker også selve skat i 2017. Efter en lang række skandalesager har skatteminister Carsten Lauritsen valgt helt at nedlægge skat. Han beslutter ligesom at trække en streg i sandet. Der har været så mange skandaler i skat igennem så mange år, og nu må vi ligesom få ryddet op og starte lidt forfra og gøre det rigtigt. Men altså på gældsområdet kan vi jo bare konstatere, at gælden er vokset meget kraftigt siden dengang. Carsten Lauritsen, han opretter 7 styrelser i stedet for det gamle skat, og en af de styrelser hedder Gældsstyrelsen. De går i luften i 2018. Hvad er gælden på det tidspunkt? Jamen, der er den omkring 116 milliarder. Og hvordan er det gået med den gæld siden? Jamen, den er jo bare vokset og vokset. Aktuelt med cirka 1 milliard om måneden. Og bare den tid, Morten Bødskov har været skatteminister, som er 2 år cirka, der er den steget med 20 milliarder. Og der er altså udsigt til, at den fortsætter med at stige. Mm-hmm. Den del af gælden, de 46 milliarder, som er umiddelbart, altså som man ikke kan inddrive på nuværende tidspunkt, hvordan er det gået med den hårde kerne? Mængden af gældsposter, der ikke kan inddrives, er den samme nu som for et år siden. Problemet er, at der ligger en stor klump gamle gældsposter fra dengang EFI blev lukket, som der er masser af fejl i, men der kommer også hele tiden nye til, altså det er 10.000 vis af nye gældsposter hver måned, som er fejlbehæftet, som bliver ved med at strømme ind. Vibe, der er 14 millioner gældsposter, der er låst, skriver du. Hvad vil det sige? Jamen det vil sige, at de skal gennemgås inde i Gældsstyrelsen, altså der er simpelthen nogle medarbejdere, der skal kigge på dem. En stor del af den her oprydning er manuel. Der foregår også noget maskinelt, altså mere automatisk, men der er rigtig mange poster, der kræver manuel bearbejdning. Så det er en kæmpe opgave, der ligger derinde. Og hvordan griber Gældsstyrelsen opgaven an? De har været i gang nu i 3 år. Ja, og jo faktisk formentlig, før Gældsstyrelsen blev oprettet, har der også siddet nogen og prøvet at rydde op, kan man jo i hvert fald håbe. Men de har siddet med det i 3 år, og altså, de siger, at de har fået et bedre overblik, end de tidligere har haft. Og de fortæller også, at de i 2020 har lagt en ny strategi, eller justeret strategien, sådan at de kigger på, hvor har vi størst sandsynlighed for at få pengene, altså hvor der er betalingsevne. Altså, hvem har nogle penge på kistebunden, virksomheder eller private? Hvor er der en mulighed for at få noget ind? Men de siger ikke noget om, hvem det er? Nej, vi ved ikke nærmere, hvem det er, men vi ved, og det har Rigsrevisionen konstateret, at gælden bliver mindre og mindre værd, som tiden går. Altså det bliver mindre og mindre sandsynligt, at du kan få pengene igen, fordi virksomheder kan være gået konkurs. Vi bliver alle sammen ældre, og så er der jo kortere tid at betale af i, fordi du bliver ikke bare trukket hele beløbet på én gang. Det er noget med at lønindeholde, for eksempel, eller modregne i overskydende skat. Nu bliver det lidt teknisk, men jeg prøver alligevel. Jeg forstod det i hvert fald ikke, da jeg læste det, fordi du har selvfølgelig spurgt Gældsstyrelsen, hvad de gør, og de skriver selv om de her 14 millioner gældsposter, at de ikke er inddrivelsesparate, som det hedder på det her sprog, og de skriver, det er det i hvert fald ikke, før datakvaliteten og retskraften er kontrolleret. Hvad betyder det på almindeligt sprog? Ja, altså retskraften, det er sådan set, holder de retten, kan man sige, og det er lovligt, vi går ud og inddriver den her. Og det andet, det er datakvaliteten. Det kan være, at der er fejl i datorerne, og så ændrer forældelsesfristen sig også, så det er med andre ord noget godt og grundigt rod. Mm-hmm. Og de har fået et bedre overblik, synes de selv. Har de noget at inddrive noget af gælden løbet de 3 år? Ja, altså der bliver løbende inddrevet gæld, men det er faktisk først rigtig kommet i omdrejninger igen her de seneste par år. Det har reelt ligget ret stille. Nu har de fået det her nye inddrivelsessystem, hvor nogle af de offentlige kreditorer sender gældsposter ind, hvor der ikke er fejl. Så alt, der ligger i PSRM, er godt og bliver inddrevet. Men altså sidste år var det alligevel kun knap 2 milliarder, de kunne inddrive med PSRM. Ud af de 10-11 milliarder, de inddrev, der var det på, hvad skal vi sige, på gammeldags manier. Så 2 milliarder i løbet af sidste år? I det nye system. Ja. Det er jo ikke så meget, hvis gælden samtidig vokser med 1 milliard om måneden. Nej, de kan slet ikke følge med endnu. Spørgsmålet er om og hvornår, fordi der er simpelthen bare udsigt til, gælden bliver ved med at vokse. Du har talt med en professor i økonomistyring, der hedder Per Nikolaj Buch, og også fået ham til at prøve at regne på, hvad vil det kræve at inddrive den her gæld, hvad siger han? Jamen han siger altså, i et optimistisk scenarie, hvor man forestillede sig, at man kunne kigge på hver gældspost og gennemgå den og få den færdig i løbet af en halv time, så ville det altså tage 5.000 års værk, og det er sådan i omegnen af 5.000 medarbejdere, der skulle sidde og for at komme i bund med det her. Og det er jo så vel at mærke, hvis man kunne forestille sig, at det kunne klares på en halv time. Ja. Det er måske ikke helt realistisk. Nu kan jeg ikke lige få min omregning frem i hovedet. Hvad vil det koste i kroner og øre? Altså han har regnet ud, at det vil koste 2,8 milliarder, hvis man forestillede sig det scenarie. Men det er vel stadig en meget god forretning. Altså hvis der er 46 milliarder kroner, som ligger og venter på at blive inddrevet, så er det vel okay at bruge 2,8 milliarder på at få dem hjem? Ja, hvis man forestiller sig, at man kunne klare det på en halv time, men jeg kunne forestille mig, at noget af det her er så kompliceret, så det måske nærmere tager en dag eller flere dage, før man får hoved og hale i det hele. Du har interviewet den mand, der har ansvaret for oprydningsopgaven, manden i den varme stol, direktøren for Gældsstyrelsen, Lars Nordahl Lemvig. Hvad siger han? Jamen, han siger jo med, hvad vi kunne kalde årets underdrivelse, at vi står med en stor bøvlet opgave. Det er jo et kæmpe, kæmpe arbejde at gennemgå alle de her gældsposter, og Rigsrevisionen har jo efterlyst en deadline for den her oprydning, fordi Skatteministeriet har fra starten haft 6 år til at komme igennem den her oprydningsopgave, nemlig frem til 2021, så ville de begynde at forfalde de her gældsposter. Men så sidste år, der bad de så om 3 år mere, så nu har de faktisk indtil 24. Men selvom de begynder at forælde i 24, så kan de stadigvæk ikke sige, hvornår de er færdige. Der er ingen tvivl om, at der er et kæmpe problem, og det kommer til at tage flere år at genoprette det. Så det politiske svar, når Gældsstyrelsen kommer og siger, prøv, vi kan ikke nå det, det er, at så forlænger man politisk forældelsesfristen i 3 år gange. Sådan ser det i hvert fald ud, som om det foregår. Og hvis man er lidt grov her, kunne man sige, det lyder lidt som at tisse i bukserne, men det kan politikerne vel blive ved med? Det kan de jo, så længe der er opbakning til det i Folketinget, så kan man jo bare forlænge i det uendelige og købe sig tid og tid. I 2019 der får Berlingske indsigt i en af Rigsrevisionens rapporter om den her sag, og der skriver Rigsrevisionen, i den nuværende situation vil mange skyldnere ikke opleve nogen konsekvens af at have gæld til det offentlige. De skriver også videre, styrelsen sender ikke rykker ud, hvis betalingsaftaler misligeholdes. Så folk, som pludselig holder op med at betale på deres SU-gæld, eller har den der ubetalte p-bøde, der de aldrig fik betalt, de oplever ikke konsekvenser. Altså man kan sige, de begyndte faktisk at udsende rykker, jeg tror det var senere i 2019, men altså alle de her mennesker, der skylder eller har gæld til det offentlige, og hvor der er fejl i gældsposterne, de oplever jo ingen konsekvenser af at betale, og det er jo altså, fordi de her gældsposter er fejlagtige, så har de jo, bliver de jo ikke rykket, fordi de kunne ikke rykke for noget, de ikke har ligesom fået ryddet op i endnu. Og hele det grundlæggende fundament her, altså danskernes tiltro til myndighederne, tiltro til, at der er styr på sagerne, det udfordrer sådan en sag her jo hos os alle sammen. Alligevel så foreslår Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring, som du har talt med, at vi skal simpelthen sløjfe noget af den her gæld. Det kan alligevel ikke inddrives. Hvad er hans argument? Jamen, det er jo, at det er altså det koster mange penge at forsøge at inddrive den her gæld, som langsomt bliver mindre og mindre værd, og man kan sidde og rydde op og rydde op, og så for til sidst om nogle år finde ud af, at folk måske ikke har penge til at betale det fulde beløb. Altså han tænker, vi må ligesom videre lægge det bag os. Mm-hmm. Hvad siger skatteminister Morten Bødskov til den del? Lad os lægge den der gæld væk og komme videre. Jamen, det afviser han pure som en mulighed. Det kan han slet ikke se for sig. Han mener, det vil krænke retsfølelsen hos danskerne, hvis man kan se, at nogen får lov at slippe, vil man bare slå en streg over det. Og indtil videre, så får det her oprydning jo bare lov til at køre og køre. Sidste år, der forlængede Folketinget forældelsesperioden, så Gældsstyrelsen har længere tid til at arbejde med det her, og det kunne de jo blive ved med igen og igen. Men Rigsrevisionen siger til skatteministeren, prøv at høre, du er nødt til at sætte en deadline for, hvornår det her arbejde skal være færdigt. Det vil han ikke give os. Hvorfor ikke? Nej, altså jeg spurgte ham i sidste uge, hvorfor er der ikke en deadline for det her arbejde, hvornår det skal slutte? Og så siger han så, at det er simpelthen ikke realistisk at sætte en deadline, fordi det er så stor en oprydningsopgave, så det kan man åbenbart ikke se sig ud af. Den kur, som vores skattevæsen har været på de sidste 10-15 år, har været ekstremt dyr. De besparelser, der har været lavet på systemet, har været en fejl. Og vi ser ind i et 10 år før, at vores skattevæsen er genrejst. Og den problematik, den munder jo ud i et politisk dilemma for en hvilken som helst skatteminister, også for Morten Bødskov. Altså på den ene side kan han blive ved med at kæmpe mod vindmøller og forsøge at inddrive det her, eller så skal han slå en streg i sandet, men måske dermed krænke en masse danskers retsfølelse eller sådan tiltro til systemet. Er det ligesom der, vi står? Ja, det kan man sige på i hvert fald de der 14 millioner gældsposter. Der er det sådan cirka de muligheder, man i hvert fald kunne se for sig, hvis man skal skære til benet. Tidligere har vi jo eftergivet gæld. Carsten Lauritsen sagde jo ja til, at man eftergav for næsten 6 milliarder kroner gæld i 18 til næsten en halv million danskere. Han sagde så også, at det kommer ikke til at ske igen med mig som skatteminister, og det fik han jo så ret i, fordi han holdt jo op med at være skatteminister. Tror du, vi kommer til at se mere sløjfet gæld i Danmark? Altså, der er ikke meget, der tyder på det lige i øjeblikket, som meningerne er på Christiansborg. Men altså, spørgsmålet er i længden, om det er holdbart. Jeppe Hyltoft, tak fordi du kom i Pilestræde. Velbekomme. Det var Pilestræde for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.